الله هو اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر الله هو اكبر ليه ارضي سفرانا ليه ارضي سفرانا ليه ارضي سفرانا ليه ارضي سفرانا اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا لے ہم بھی ہے سفرارا لے ہم بھی ہے سفرارا اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا لے ہم بھی ہے سفرارا لے ہم بھی ہے سفرارا آ دیکھ یہ بازو بازو ہے کہ تلوارے سینے ہیں جوانوں کے یا آہنی دیوارے آ دیکھ یہ بازو بازو ہے کہ تلوارے سینے ہیں جوانوں کے یا آہنی دیوارے مل جاتی ہیں قدموں سے کس طرح سے دستارے ہم تجھ کو دکھا دیں گے سو بار یہ نظارہ اے دشمن بھی تو نے کس قوم کو للکارا لے ہم بھی ہے سفرارا لے ہم بھی ہے سفرارا اے دشمن بھی تو نے کس قوم کو للکارا لے ہم بھی ہے سفرارا لے ہم بھی ہے سفرارا جس راہ سے آئے گا اس راہ پہ ماریں گے مڑ کر بھی نہ دیکھے گا یوں نشہ اتاریں گے جس راہ سے آئے گا اس راہ پہ ماریں گے مڑ کر بھی نہ دیکھے گا یوں نشہ اتاریں گے ہم موت کی وادی سے یوں تجھ کو گزاریں گے اس قوم سے لڑنے کی ہمت نہ ہو دوبارہ اے دشمن بھی تو نے کس قوم کو للکارا لے ہم بھی ہے سفرارا لے ہم بھی ہے سفرارا اے دشمن بھی تو نے کس قوم کو للکارا لے ہم بھی ہے سفرارا لے ہم بھی ہے سفرارا اس قوم کا ہر بچہ اللہ کا سپاہی ہے اس خاک کا ہر ذرہ تقدیر الہی ہے اس قوم کا ہر بچہ اللہ کا سپاہی ہے اس خاک کا ہر ذرہ تقدیر الہی ہے اس خطے کا ہر گوشہ ایک زندہ گواہی ہے ایمان کا ہے گہوارا ایمان کا ہے گہوارا اے دشمن بھی تو نے کس قوم کو للکارا لے ہم بھی ہے سفرارا لے ہم بھی ہے سفرارا اے دشمن بھی تو نے کس قوم کو للکارا لے ہم بھی ہے سفرارا لے ہم بھی ہے سفرارا آ دیکھ یہ بازو بازو ہے کہ تلوارے سینے ہیں جوانوں کے یا آہن دیوارے آ دیکھ یہ بازو بازو ہے کہ تلوارے سینے ہیں جوانوں کے یا آہن دیوارے مل جاتی ہے قدموں سے کس طرح سے دستارے ہم تجھ کو دکھا دیں گے سو بار یہ نظارہ اے دشمن بھی تو نے کس قوم کو للکارا لے ہم بھی ہے سفرارا لے ہم بھی ہے سفرارا اے دشمن بھی تو نے کس قوم کو للکارا لے ہم بھی ہے سفرارا لے ہم بھی ہے سفرارا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر